نزول کې بس د سوره فاتحه نه دی ځکه پینځم کنه او دا شپږم دی او سوره نصر پسې راوړو مناسبت دا دی چې یو نمونه ده د نصرت د نصرت او د مدد چې ابو لهب هلاک شو اخکار نمونه وکنه لاړه د باطل وا لولو مشرانو دابر او جړی پریکړې شوې وقته انا دابر الذين كفروا اوس هغه پسې راوړو دیم داغی تتمه ده کنا داغی او قسم تتمه ده چه نصر الله والفتح او حلاکت دا سی او مشرکو دا فتح ده پی اسلام کی دیم داغی چه مخی مومنانو سر وعدی کلی وی او غالا رشتی آکڑی نزی صورت کې دا بلی وعدی ذکر کئی چویلیو چه نشان اکاو والابتر دشمن و دی ختم شی دشمن و دی تباہ و برباد شی ناغبا کی ذکر کئی صورت کې مطلب دا دی چې انسان لا بغیر د ایمان او د عمل نه بل څه شی پیدا نه ورکړي اگر که خلق ډیر سيزونه په خپل ذهن کې غړنلې دي اچا ویلې دي چې موږ له خپل نسب او خاندان خلاصې راکړي موږ په خپل خاندان خلاصې وکړو چا ویلو چې موږ له خپل مال او دولت په ذرا کوي دی باندې جات مومو او چا ویلو چې زمونږه رشتہ داری او خپل ولی د یو ډیر بزرگ انسان سره ده په دې وجه زمونږه نجات مومو ها چا ویلو چې موږ له الله دنیا کې د مخ برکت را کړلې نورانی خلق یو ځکه الله موږ له نجات راکړي دا ډیر اسباب خلق جوړ کړیو نو سورۃ لہب کې دا غیر ادو کو چې ګور ابو لہب ته دا څومره لوی خاندان دی اذن یې سپیدا ورکړه ګور ابو لہب ته د پیغمبر خپل تر دی ابو لہب زید عبد المطلب دی ادا عبداللہ رور دے ساکا دمرا نزدی رشتہ دا پیغمبر سر ادا بل چاشتے ازا پیدے والا ورنکڑا مالیو گورا دو قسما سزور مال او سنوے مال او پیدے والا ورنکڑا فمال نشخلا دے او اخپل نورانی شکل ویدتا ویبولا حفظکاوی چې دا مخ به سم پړقېدو ډوره نورانی وخا هغه ولې څه فائدہ ورنکړه او دا صورت نازل شو مخکې څنګه ډېر واقعات راغلیو چې اوزل پیغمبر خلق را جمع کاوته وي چې دې لپاره مې را جمع کړی چې عذاب را روان دی ځان بچ کړي کده ته وایم چې عذاب را روان دی او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله رضا ابو لهب پاسې دو ا دې ډیر حسین دوال الله سوچت کړو پیغمبر ته چې تبن لک هلاک شي پیغمبر ته خیری کولی الله سونه اوچت کړو چې تبن لک هلاک شي او موږ ټول ارواز خراب کړه نو زکا دلتا کی قرآن دلاسونو ذکرو کخوا دوی مدادا چی بڑی رو دیونو کی دلاسو چت کلیو دی ابو لہب خوا یو موقع کی ویلیو چی گردہ پیغمبر مونگتا ہوئی چې تاسو ایمان راوړئ نو تاسو له به جنتونه راشي، تاسو له به نعمتونه راشي، تاسو له بنگلې ملاو شي، تاسو له نو لاس به اوچت کړه او ته به وی چې تبن لکما یلا سنو هلاک شه ما ارا فیکما مما یقول محمد شین زه په تاسو کې هیڅ نه وینم، نه جنتونه او نه نعمتونه او نه باغونه، خپلو لاسو ته به خیرې کولې. تبن لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد سدی په تاسو کې. نو حکم راغی تبت یدا ابی لہب مات شو دوار لاس دا ابو لہب پو دا معنا دا کنا دا که دا خیرو معنی نکو دقا سی بوایو خوا یو خو دا خیری معنا دا چی حلاک دیشی دوار لاس دا ابو لہب او چی خیری تی نجوڑی نو دوار لاس دا ابو لہب مات شو و تب با و پخپلوم مات شو حلاک شو. دو خپل نوم عبدالعوزاو طول حقید شرک نمونه ایخو عبدالعوزا ابو لحب و تالا نوم کی خودا کنیا نو خلقویلیو چی دا کنیا چی دا خودا د عزت شه دی ها عربو چې بکونیه کې خودن د عزت ته پاره ابو بکر او ابو عمر ابو فلان دا به وی کنه نو ذلې ولي کونیه کې خدا بي لهبو نو خدا جواب دي چې خپل نوم غلطو کنه عبد العزا به وی قران کې عبد العزا نشي ویل نخل ابو لہب یا وتوی ابل دار چې د په کونیا کې د صحیح عزت ته دا کوس چرته د زیوی او وته منسوب کړو نو بیا هم نه خو لمبو ته منسوب کو دي کې عزت نشته ځکه کتاب نوې چې ابو لہب کې نایزه د جهنمی نه او دا لفظ ډیر مروج دی په محاوره د عربو کې چې په چا کې یو صفت کمالی کنا نو هغه ته دی اب نسبت کی ګورا کچا کې علمی نو وی ابو العلم کچا کې د خیر سو صفتی نو ابو الخیر کچا کې نیک اعمالی نو ابو الحسنات او سوک فصیح او بلیغی نو ابو الکلام دا نمو ندی کا نخواہ ادا سوک دائی چی دیر غٹا قربانی کی او دیر اخلاص کی نو ابو الفدا یا چی تزیل نم فدائی خی دا هم و طویل شی دا لفظ دید پار را دی نو دید لحاب سر ذکر آوڑو چې دی په ټول عمر په لمبو کې ها ما غنانو مالو او ما کسبو پیدا ورن کړل را مال دته د فن کو دته مال دته عذاب او ما کسب او هغه مال چې ګټلې او خپل مال په خوانه مال او ما کسب زم دا معنا مالهم وما کسب اچ کم کارونه کړیو د هم ډیر کارونه کړیو کړه هغه ولوم څه پیدا ور نه کړه سیسلا نارن ذات لهب داخل بشی دا سی ورتا چې لمبو والدی په خپل امراتو حماله الحطب خزه د بهم داخل شي کما خزه هغه چې خشاک به راوړو اغا چی چغلی بے کولا دوڑا مانی خشاک سمانا ازغی بے راوڑا ازغی بے راوڑا او دو پیغمبر پلار کی بے غرزول چی دے سار منزل رازی جخپو کی ازغی لارشی ادوی معنا دا کنایز چغلینا حمالت الحطب ام جمیل چغلی بے کولا ٹولا پی جی دیا حبل من مسد پسٹ دادی کبا رسی دپٹو دکجرو دپٹو دکجرو خوالتا نشتا اگو جہنم دے خدا دکوی چی دیبا گیڑے راوڑو خشاک بے راوڑو از کجورو پٹو کی بے تڑا لیو ناغا بے بیا پل سٹ تاچو لیو نو یغاول سبب دا حلاکتو گردیت خوا اگا پٹی امارے تپری ہوتی جی خلق سورات لنو سترگی را ہوتی وی حلاکت بخوا نو هغه با قیامت کې او جهنم کې بیا د وسپنی ښا از اور وای د پټو د کجورو باندې بل قول دا دی چې د دې په غاړه باندې او هارو د سرو هغه به کله کله پیغمبر ته داسې وښاڼو چې دا به در باندې قربان کومه که پیسې را سره خلاصې شوې دا به خرڅومه پریزم دی نه ابو لہب څنګه هلاک شو دا غوی پسټ کې داناو خطا نو لګي روزه کې مردار شو بیا وی خلق یریدو چې څوک له خپل نه راتلغه عرب داغه وخت نه وهمیان غونځي دي چې مونږ به تنه مرز مونږ ته به تنه مرز راشي ویره چې تنگ شو د بوینه نو مزدوران له پیسې ورکړي مزدوران له او هغه ولې او کډاو کنستا ته ابه شوندونه تړلیو ابه زامبیل کې وړو زامبیل وسه شو نو ابه ورځو د پاسه پیګټي ورځولې خاور مورم نو وخال عربو کې خاور نه دوره دا د مرګو ها تبت حلاک شکا رب تیزمی اغاو چی اللہ حموزا اصحاب الفیل قریش چی منکی معاون چی اغا کوسر دے دا ټول کافران دی یا ایوہ الکافرون دا ټول کافران یخو نو کله چې د الله مدد راشي کنا اذا جاء نصر الله کنا الله مدد راشي نو هلاک وکي لاسونه زدي لکه د ابو لهب په شان دي ها څوک هغه ذات چې رب د اخلاص دی رب الفلق و رب الناس دی دا رب تی اسمی ختم شو ها ادا دری صورتونو ختم د پاره پرې خو راتلون کې اتوار له ورځ مقرر کړی الله دې خیر کوي چې خیر خیریت شي او شین اسمان شي او باد باران پکې نه وي اخر دعوانا الحمدلله.